صحاب رحمت باری ہے باروی تاری، صحاب رحمت باری ہے باروی تاری، صحاب رحمت باری ہے باروی تاری، کرم کا چشم پیاری ہے باروی تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاریخ، ادو تو یہ کلام ہوتا ہے، دوسرا پتا ہے کون سا کلام ہوتا ہے؟ کیونکہ صبح ہو گئی ہوتی ہے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح ہے شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح ہے شب ولادت، شبِ ولادت۔